Moko nyoko longa itina lobe langai Repoto pesa na lelo yo tokutani mama toyambani Suka bisengo moninga Mama na papi ondima Olongi singa na masonga na lobe layo Bome kakanga na bangote ono kite okopo yangai pamba Noki okumbanga mboka jie Songi songi ya kisasa Kolanda kateba koseka yo pamba Toko boya na pona oyo balula kayo na oyo balinga kangai Dima ponse ya moninga Moninga moto e mama Lelonga na oke na tango ya ende troa Tozonga ningo bolingwe peli moto Ezikisi bato mama Basusu bakote la miso e Moninga moto e mama Lelonga na oke na tango ya ende troa Tozonga ningo bolingwe peli moto Ezikisi bato mama Bato babele li pamba oi ya mama Bangungu ya bato kolanda te Baluka mobimba o bazuwa te Nabeli pasi ya liwa o mama Azami so pamba o sula jengai Liwa eyo kinga isoni eke iko kamata yo Noko nangana lali matanga o Azami so pamba o na monite o Songi songi na bango ezu iyo Iyo leo Ya mama ya leo ya mama yo leo ya mama ya leo ya mama Kakano kina mibomi Eloko na linga na boya basi mbakao Mwasi na mone ni pasinga na boy mibali batalaka Elembo na ndoto kitoko na lopo songo ya vo Mbako mako bimela yo na ba decision mama Yo moko okabola bango mikolo baso mbaba kalandie Ya kotala badate ho Gaina ni makanza mbeo Jalouzie kota mwisa kamoto Na boya kotia mote mana kakano kina midomi Eloko na linga na boya basi mbakao Fia bondumba mamola ndiyo pika kango ya ho Mba hoyo balingi yo tango mosusu lobi boko zalateo Mbotaka okoli sakabana mba yo ho Mba kosali sayona tango kozu apaso ya nzambe Kimo bange boni moto teo Kaina ni makanza mbeo Jalouzie kota mwisa kamoto Na boya kotia mote mana kakano kina mibomi Eloko na linga na boya basi mbakao Na sila loposo o mama o wepa ya batue Taka mpona yo o moleka balingi basa mbisa Moto nyoso kozala na ye ako finga na ina no mama Makama pembeni na yo na boya kopanga